välkommen tillbaka till Tillbaka Kaka Radio. Andra avsnittet. Ja. Jag funderar på om vi skulle döpa om det till något så här spexigt djurnamn som vi brukar ha innan. Du menar typ fjällräkan och allt vad du döpt. Narwhal. Ja. Ja. Vad finns det för spexiga djurnamn då? Det är mycket fåglar här omkring. Mm. Humlan. Han är ingen fågel. Nej. Fast de tror väl att de är fåglar. Kanske. Men det här att de inte skulle kunna rent fysiskt flyga, men de gör det i alla fall. Det är ju bara bull. Det är klart att de rent fysiskt skulle kunna flyga, annars skulle de inte göra det. Vill du bara flika in det? De har väl så stark inbildningskraft. Det är just därför det är ett bra namn för det här radioprogrammet. Humlan är de bästa på att drömma. De är så bra på att drömma om att kunna flyga att de flyger. Ja. Tillbaka Kaka, det här året heter The Army of Dreamers. Vilket också är den här låten som jag hörde precis nyss. Har ni inte lyssnat ut det? Fast lite fortare i original. Ja, som ni får lyssna dubbelt så snabbt. Det kan ni ju för övrigt göra med hela avsnittet. Det blir väldigt kul så. Ja, precis. Har du också käkat helium idag, Julius? Låter snart som han, den där muppen. Inte Swedish Chef, utan han, den där professorn som är... Inte sett den. Titta på mupparna. Bra skit. Gamla avsnitt av The Muppet Show. Asbra. Förra gången så hann vi igenom typ hälften. Nej, inte riktigt hälften. Nej. Av alla. Och en vi hann med... del av alla i alla fall. Lite slumpmässigt. Sen senast så har vi letat på lite fler låtar av olika artister. Det sägas kan väl också att det inte bara är musik som Tillbaka Kaka handlar om. Men främst musik kanske ändå. Jo, nu är där fokus har hamnat, för att det är egentligen från det perspektivet vi har jobbat, eftersom det är där alla av oss i princip är mest aktiva ändå. Ja. Möjligtvis med undantag för Kjell. Ja, det kommer bli andra saker än musik i år. Men det skulle vi kunna spara till avsnitt 3 kanske. Ja. För vi har ju ändå en spellista här på 20 låtar nästan kanske. Nu har jag inte spelschemat uppe, men det kan vi ju publicera så småningom. Så ni kan se. Men jag skulle gärna vilja börja redan faktiskt. Det första bandet på listan här var en ren slumpbokning i år faktiskt. Jag fick för mig att det var en av mina kontakter på Facebook som spelade med Reefer Sutherland, som spelade på Tillbaka Kaka förra året. Så jag frågade honom om han ville spela igen. Och då visade det sig att det var inte Reefer Sutherland, men han hade haft ett band tidigare och blev jävligt sugen på att spela. Så han hörde av sig till dem. Och sen bokade vi dem. Köttkvarn heter de. På sätt och vis förstår vad du menar. Men när Joel beter är väldigt pop och slick produktion och sådär. Det här är ju jävligt rjott. Ja, visst. Alla andra har det här är från albumet Flyswolf. Men ett av de snyggaste skivomslag jag har sett på mycket länge är en köttkvarn i form av en varg. Men har du sett det åt andra album? Det omslaget är faktiskt snäppet snyggare, tycker jag. Får du kolla upp? Får jag göra det sen? H1N1 heter den låten. Och det är väl namnet på den här svininfluensaviruset. Tror det. Eller är det på vaccinet? När folk hostar på det. Nej, jag tror det. Jag tror det är viruset. Men det kan lika väl vara vaccinet. Det är svårt att vara frisk när alla andra är sjuka. Det är så jävla svårt. Just nu säger man att det är så jävla svårt. Gött var det i alla fall. Ja, jag har aldrig sett dem live. Ingen aning. Jag tror inte de har spelat live på flera år heller. Nej, men sånt är alltid kul. Ja, det ska bli väldigt spännande. Det kommer det definitivt bli. Det känns som en av de mer... Det är en av de där bokningarna man inte har någon aning om alls vad man kan förvänta sig av. Någon form av hets tror jag det kommer bli. Definitivt. Det är också ett Malmöband. Det är faktiskt så att jag tror nästan hälften av banden kommer från Malmö eller Skåne där nerifrån. Ja, det är väl... Fler och fler sprids. Och folk flyttar dit också i stora mängder. Jo. Både smålänningar och andra. Jo, men det, jag tror det är för att det är en liten kulturell smältdegel. Eller vad man ska säga, det känns som att scenen där är lite mer koncentrerad i många fall. Jag vet att punkscenen är ju väldigt... Så här, de stöttar varandra och så. Jag kan tänka mig att det blöder över till övriga genres och sånt också. Att det finns en väldigt levande kultur helt enkelt av, kring band och artister. Och det är mycket svartklubbar så jag vet... Vad fan heter det? Skitsamma. Nu får jag inte på. Kontrapunkt. Kontrapunkt är det jag tänker på. De har ju event nästan varje vecka och är duktiga på att lyfta fram mycket bra musik. Och sen har du stapeln där jag som jag förstått det är väldigt enkelt att arrangera spelningar själv och så. Mm. Ja, det, om man är i Växjö exempelvis som man jämför med så finns det ju kanske inte så mycket att hämta utöver Tillbaka Kaka och Deluxe och andra. Nej, alltså vi har ju de enda ställen där det är spelningar hyfsat regelbundet är ju Bergendalska gården, även kallat Musikhuset och Deluxe. Sen finns det ju säkert andra ställen också. Det är säkert så här dansband i Folkets park och sånt och då händer det någonting på Uffes. Men i stort så är det ju bara Deluxe och BG där det händer någonting som är relevant så att säga. Ja, Uffes... har ju funnits tidigare. Jag vet inte om det händer så mycket där nu. Nej. Uffes änglar är väl som förvaltare. Mm, men de har ju byggt om halva källaren, eller så här ingången från den gatan som leder ner till domkyrkan har ju blivit bondens marknad där ja. De säljer närproducerad mat av olika slag. Ja. Väldigt bra, men inte så musikaliskt kanske. Det blir inga grönsaksjam där. Inte vad jag har sett, men jag har ärligt talat aldrig varit där utan bara gått förbi, så jag ska inte säga någonting. Vi får styra upp något fruktjam där. Mm. Kanske även någon annan spelning. Kanske till och med ja, nu håller jag på att gå. Jag tycker nästan vi tar den här istället, för det här är Elden är lös är ett annat Malmöband. En före detta örebroare som har flyttat dit. Cool. Låt så här. Det här är lite mer prog-influerat. Låter lite eldkvarn skulle jag nästan vilja säga. Han påminner, han som sjunger påminner lite om Plura i just tonläge och sådär. Ja, väldigt socialt medveten musik tror jag. Mm, det kan jag tänka mig. Det kan även vara så att jag började dra den associationen för ett jobb. Nej, men det är så här, då tänker man, väldigt socialt medveten. Ja, om det är därför jag kallar det för det. Det är ju inte progg som är progressiv musik kanske. Så. Nej, fast det var ju inte all progg heller. Jag menar, väldigt mycket av den proggen var ju bara rak. Välkommen tredje co-host till programmet, äntligen. Fjärde co-hosten också. Ja, det blir lite segt att bara sitta och snacka med dig här, Judas. Det kan vara skönt att ha någon kvinnlig färg också. De positionerar sig ganska långt bort. Det kan vara ett medvetet val, man vet inte så noga. Bluesrock tror jag också någonstans därifrån kommer det. Det är väl det det gör sig om egentligen, rent krasst om man ska säga vad det, vilken musikalisk genre det handlar om, så är det väl bluesrock. Men det är ju ganska ointressant, för det finns ju fruktansvärt mycket bluesrock också och bla bla. Ja, de har inte spelat in så mycket än, jag har inte hört så mycket av dem. Nej. Jag fick två låtar igår som jag inte hunnit lyssna på. Men jag förmer att den här låten låg uppe på Soundcloud, om jag inte minns mig. Nej, ja, precis. Ja, han läste på någon folkhögskola och skrev en massa låtar. Och sen drog han till Malmö och ordnade till sitt band. Coolt. Han kommer nog ut och spela mycket på gator och torg framöver. Det är jävligt nice. Och här har jag haft en perfekt övergång till DJ Häströtta. Det är faktiskt någonting som jag inte har lagt in i listan, för han är ganska nyligen bokad. Jo. Men han är bokad. Jo, för mannen bakom DJ Häströtta har som mål att inte jobba i sommar, utan bara spela på gator och torg och betala mat och hyra och övriga utgifter med hjälp av det. Det är han inte ensam. Nej, men han har ju en ganska stor hyra. Jag tror, jag vet inte vad det är. Liksom. Man kan tjäna lite pengar, ja, på gatan. Speciellt om man spelar DJ Häströtta grejer. Jag tror ju för sig mer kommer spela under sitt eget namn, Josef Sörjeker. Hans popgrejer. Jag tror han pratar om massa Bowie-covers och grejer med gitarr. Men är det likt det här någonting också? Precis, Soracha eller något sånt? Det är väl... Jo, precis, Soracha går ju hyfsat mycket åt det här hållet. Även om det projektet också har spretat en del, och nu tror jag att han har övergett det till att bara spela under Josef Sörjeker, men fortfarande spela de låtar av en andra också. Ja, min absoluta önskebokning för det här året, snudd på i alla fall, är ju ett av annars projekt som tyvärr inte hade tid att komma. Men de kommer nog nästa år, hoppas jag. Ja. Då blir det dans. Ja, dansband är ju en genre som inte riktigt har slagit oss in på än med våra bokningar. Ja, det är gravt underrepresenterat. Ja, inte sagt. Men även det här, eller? Jag vet inte om det påminner om så mycket vi har haft tidigare. Nej, det skulle jag väl inte vilja påstå att det gör. Men jag skulle ändå påstå att dansband sticker ut snäppet mer. Ja, absolut. Det här skulle ju förmodligen också dyka upp på Kärlek och Fred, tror jag. Sällgerydfestivalen. Där känns det ju mer som... Jo, nej, jag kan tänka mig att det är mer ämnat för den publiken än vad man ska säga. Därmed är det inte sagt att det inte passar in på tillbaka, men det är ju mycket kids i omlopp som kanske inte riktigt har insett storheten i bluesrock. Ja. Ja, men det är lite kontraster. Ja, men det gillar vi. Även det här är något helt annat som jag inte hört innan faktiskt. En ny bekantskap från Stockholm. Stockholm tror jag väl. Jo, det måste de vara. Jag har inte dödsstor koll på honom. Det känns som att det är någon storstadsångest som ligger bakom det i alla fall. Det är nog definitivt möjligt. Och jag vet ju att de har spelat med Avgrunden vid något tidigare tillfälle. Mm. Som är från Stockholm, och det var, spelningen var i Stockholm, så jag misstänker att Dvala, som de heter, också är från Stockholm. Jag har helt glömt vad det var jag tänkte säga. Jag hade någonting bra på gång, men... Vi kan väl lyssna på en låt av dem. Dvala med låten Heden. Tyngsta, i alla fall tyngsta rockbokningen, om man nu ska dela in det i en väldigt bred genre i år. Ja, det tror jag. Det blir ju inte så mycket rock and roll i år, tror jag inte. Nej, det är mer punk. Ja. Och sådana grejer. Det här är ju Doom, kallar de det. Vilket jag inte riktigt känner. Jag tycker nästan det går mer åt postpunk och liknande saker emellanåt. Jo. Jag känner inte riktigt den här extrema tyngden i det som är förknippat med Doom. Nej, men det finns väldigt mycket Doom som är väldigt mesig också. Därmed inte sagt att Dvala ska räknas in där, men Doom är en ganska bred genre. Det kan vara allt från ganska lättsam hårdrock med bluesriff i princip till värsta stoner-doomen i sleep-anda med timmeslånga låtar. Men visst finns det en ting där? Det här är definitivt. Det här är ju jävligt tungt riff. Det finns inget annat så. Men sen i vassen så är det framförallt trummorna så här som går upp i dubbeltempo och lite så här. Det här, och svenska texter förekommer det heller, vilket är väldigt trevligt. Jo. Men det tror jag är någonting som kommer, kanske inte nödvändigtvis inom Doom-genren, men inom den Doom-influerade genren. Alltså så här retro-rock som Skogen brinner, till viss del Vidunder, skriver ju mycket på svenska. Och den typen av hårdrockscenen, Horisont kanske? Nej, de kanske bara sjunger på engelska hur länge sedan jag lyssnade. Men jag tror att det kommer mer och mer att sjunga på svenska, för att det visar sig att det går hem utomlands också. Folk bryr sig inte så mycket om texterna. Du framträder inte så tydligt ofta. Här gör du faktiskt det. Jo. Inte just det här partiet. Men det kan jag också tycka är väldigt trevligt, för jag kan tycka att det är lite tråkigt när det bara är fullt skrik hela tiden och man inte har... Alltså det beror på vilken genre, men i just den här doom-doftande genren tycker jag det är ganska gött när det hörs lite bättre. Eller så är retro-rock överlag, kan jag tycka. Då är det gött med klara texter. Eller med en klar sång, heter det så. Mm. Man försöker få till mixen live också. Det ska nog gå bra. Alltså det. Det är inte... Ett annat band som jag hoppas återse någon gång är ju Koloss. Mm. Det var riktigt bra. Det är nog bland de spelningar jag har lyssnat mest på dem. Inspelningarna är ut från olika tillbaka kakor genom tiderna. Mm. Jag tror för min del blir det... Åh, vad hette de? De tjejerna som spelade när vi var på UGT. Vana. Vana. Jag tänkte Dvala, men det var ju de vi precis lyssnade på. Vana var det. Den spelningen gäller riktigt mycket också. Ja, men det är ju ganska långt ifrån Dvala och Koloss. Mm. Ja, jag skickade, försökte få tag på dem 2-3 år efter den, tror jag försökte få tillbaka dem, men de har inte dykt upp än. Nej, jag tror de lade ner ganska strax efter det. Jag tror att de började med sina soloprojekt, många av dem, eller andra projekt. Men jag vet att det kanske går om man letar sig ner på MySpace-nivå, men det var länge sedan jag besökte den sidan. Jag har inte överdrivet goda erfarenheter av den. Men det var ett improvisationsprojekt helt och hållet, va? Ja. Inte några låtar direkt. Nej, jag tror inte det. De hade väl lite inspelat på sin MySpace just, men jag tror det var också bara improviserat. Som de inte... Liksom, de hade inga klara låtar nu. Mm. Som jag minns det. Jag tror Skatan ingick där. Ja, visst. Singer-songwriter, men hon var inte med på IOGT, tror jag inte. Ja, hon gick det väl bra för sen? Ja. Riktigt fina poplåtar. Ja, hon är duktig. Hon har väl släppt ett par, eller kanske till och med tre plattor, jag vet inte. Det var länge sedan jag kollade om hon släppt något nytt. Ja, det var kaos det i Växjö idag då. Den tredje sirenen som vi satt oss här ute. Jo, men sen är vi ju precis vid polishuset. Det är väl 50 meter dit också. Nu var det ju för sig en ambulans, men... Ja. Har vi någon polishatarlåt här då? Nej, inte vad jag vet. Men däremot, den här övergången till nästa band, kan, jag vill fundera på om det här är kanske ganska likt Vana ändå. Mm. Jag har väldigt lite info om det här bandet som heter Greta Gråter. Och låten heter Lonesome Greta. Lonesome Greta. Ja, det är kul att det är därför hon gråter. One is the loneliest number. Utan spelningen så om det är en tillbakakaka unik sättning. Coolt. Delvis samma medlemmar som budets bärare, tror jag, som vi lyssnade på förra avsnittet. Det var ju betydligt punktigare. Det här är ju mer psykedeliskt. Ja, just. Men det är gött, för jag hade ju ganska mycket psykedelisk rock förra året, men väldigt lite i år. Det är trevligt att det skiftar sådär, men det är ändå kul att behålla lite av det gamla. Jag vet inte hur mycket rock ens det är i det här. Mm. Jag tror snarare det är psykedelisk folk. Ja, classic folk. Folk. Ja, ja, det finns. Jag hoppas de har lite roliga pedaler som är sig. Ja. Ett hemmabyggt fjäderreverb tror jag man kan höra någonstans här. Men det här är också den enda låten som finns inspelad, publicerad på internet. Tamburin kommer också vara med. Gött det. Men om de har en massa pedaler så tror jag att det kan bli riktigt bra live. Tremolo, reverb, delay. Men det tyder ju även mycket, eller det är också typiskt så här band som gör ganska mycket med ganska lite utrustning. Och sånt tycker jag är band, men man inte behöver det. 14 gitarrer för att göra en floppy poplåt. Utan när man typ har en akustisk gitarr och sen en gitarr med massa effekter på. Typ som Fredrik och Pajlelle till typ både Animal Collective och jag vet fan vad jag tänkte med. Hur många gitarrer har de? Det är väl lite olika, men där är det ju mycket flummiga effekter i pålagda. Vilket funkar ofta live, men då kör vi nästan bara elektroniskt. Och på rockviktighet och jobbar riktiga. Jag har inte sett dem live någon gång. Nej, jag har sett dem ett par gånger, tre gånger. De är riktigt bra. Får boka dem. Ni stänger dock att de kanske vill ha lite mer pengar än vi kan avvara för det. Vi kanske skulle boka dem samtidigt som vi kör den här Sigge Ros-konserten. på tal om det, postrock saknar vi ju faktiskt. Jo. Inför den här. Var skickade ett mejl till Snöstorm, tror jag de hette. Riktigt fint postrockband från Göteborg. De kunde inte komma tyvärr. Nej, det är också en genre vi har snuddat vid, men inte haft så mycket av. Vi har haft Vana, eller vad säger jag? Dorena. Dorena, samma år som Vana. Ja. Men i övrigt tror jag inte vi har haft någon renodlad postrock. Det är väl Avgrunden, ja, som jag skulle kunna kalla det också faktiskt. Ja, men det... Postrock är ju en väldigt bred genre också. Jo, det är ju egentligen ett paraplybegrepp. Det finns ju så jävla många subgenres som känns så här. Symfonisk postrock och epic scream och allt vad det är som brukar gå in under det där. Ja. Ja, det finns nog ingenting här i listan som skulle kunna liknas för det faktiskt. Nej. Nej, det närmaste är väl i så fall I Am Trip. Som vi kommer till, ja, men det... snart. För det är väl mer i typ contemporary classical eller sånt där. Har du lust att operera datorn eller? Det kan jag göra. Men han är ju betydligt glitchigare i vanliga fall. Men den här EP:n. EP:n heter Trampoline. Och låten heter A. Och artisten heter I Am Trip. Men nu hörs det ju inte så mycket, men det här är ju ganska så här lågmält, mycket piano som är samplat. Men det jag minns från hans spelningar har varit att det har varit väldigt glitchigt. Jag tycker ju på mig det mer om dubstep. Men han har kört fast ambient dubstep. Jo. IDM också. Jo. Men fy fan vad bra. Jo, verkligen. Wow, det är nog... Inspelningen av det har ju inte gjort det rättvisa överhuvudtaget. Så, men... Och inte de ljudsystemen vi har haft heller under spelningarna. Jag tror att han, det finns inte en jävel som spelar så låga toner som han. Jag tror att han till och med går under 20 hertz eller något. Det finns bara antydan till det liksom. Ja, det blir... Jag ryser bara, jag tänker på spelningarna faktiskt. Jo, men det hade varit riktigt fett att se det med ett riktigt bra ljudsystem. Alltså dödstungt ljudsystem. För jag såg honom nere i Malmö på Malmöfestivalen och där var det också så här, det lägsta hörs ju inte, eller liksom så här, det märker man ju knappt. Nu kanske vi inte ska sitta här och räkna ner på ljudsystemet i och för sig. Det är jättebra, jag lovar. Ja, men det är inte så dumt det som finns. Nej. Det finns ju, men det är ju mer så här, en kick finns ju där, men han det är inte sådana simpla knep han använder liksom. Men också väldigt... Det här, vi kan ju komma lite olika grejer. Inte bara... Det är inte bro-step. Så liksom, du är milsvis från det. Jo. Glitch-step. Ja. Det här påminner lite mer om... den här japanen Sakamoto. Ruichi Sakamoto, eller vad han heter. Har du hört det någon gång? Han har gjort några grejer tillsammans med Alva Noto. Som är riktigt fina. Det här stycket påminner lite om det. Lite för lite pip och så bara. Men det är också upphugget piano. Jo. Men det här pianot är ju inte så upphugget heller. Det är därför jag tycker att det här angränsar väl lite till postrock och ambient, modern classical och allt vad det heter. Mm. Men annars, de spelningarna gjort hittills har ju varit betydligt mer upphuggna än det här ger sken av liksom. Mm. Det här är jävligt fint också. Jag tror att det här kommer bli sista spelningen. Mm, absolut sista. om det inte blir sista drömmen är väl det som kommer att sluta alltihop. Men det här kommer att bli klockan 2 på lördag. Gött. Hoppas han spelar till soluppgång. Ja. Jag kommer vara så nöjd när den här mullrar på. Jo, det är en jävligt fin avslutning. Också från Malmö. Mm. Jo, men det känns som att många från Malmö är även duktiga på att promota sina vänner, kan jag tänka mig. Mm. För att återknyta till diskussioner om det. Alltså det var nog mer det jag menar när jag säger att de har en ganska levande scen eller så, att folk är duktiga på att uppmuntra varandra och få med varandra på saker och ting. För jag tror att Nordlöf var väl bland de första från Malmö som vi liksom så här verkligen knöt an till. Men han var inte från Malmö då väl? Nej, det var han i och för sig. Han bodde väl i Brås ganska länge. Det är sant. Det är ju inte. Nej, det är ju ganska. Det är ju de senare åren han har flyttat dit. Ja, visst. Men jag tror genom honom har vi ändå fått in en fot bland folk i Malmö. Och ja. För mig som sen har promotat vidare. Jag menar, genom Nordlöf har vi fått med Salkenitzer och Linde och därigenom Reefer Sutherland, och jag kan tänka mig att I.M. Tripp har ramlat in där på någon. Jag måste ha talat om det. Ja, det är ju att han kommer att spela, det gör värt allt jobb det att arrangera festival. Jo. Ja, det är verkligen en artist i världsklass. Jo. Måste jag säga. Ja, han skulle kunna få spelning vilken elektronisk klubb som helst. Som inte bara handlar om 4-4 dans. Liksom. Jo. Tyvärr finns väl alldeles för få sådana i alla fall i Sverige, så vet jag. Ja. Ja, det är väl samtidigt som tillbaka, jag tror det är den här Volt-festivalen. Jaha, i Uppsala. Ja, precis. Och där skulle han ju sitta som ett smäck också. Mm, det kan jag tänka mig. Och det är mycket internationella akter som bokas dit. Jo. Men det känns väl som att den typen av elektronisk musik sker mest på särskilda event. Alltså det är ju typ, vi bokar en del sånt. Volt, Norberg har ju, och men de kör väl lite hårdare grejer överlag. Jag vet inte, det mesta de bokar känner jag inte ens till, men det jag känner till brukar ju vara lite mer ofta mot breakcore eller noise eller så här ganska hård techno och sånt. Mm. Men det är ju ändå närliggande. Ja, breakcore är ju också en stor del av tillbakakaka. Det var lite så vi började. Och jag vet inte om det finns någon renordnad breakcore-akt i år heller. Nej, vi har ju saknat Negrobeat både förra året och detta året, men vi får väl styra upp honom. Jag gjorde en shoutout till honom i förra avsnittet, man har inte hört av sig än, men det finns fortfarande tid avsatt för dig om du vill komma hit. Hear that. Sen den här snubben då, det är ju åtminstone rave med i låtnamnet. Och det är ju en del av breakcore. Jo, definitivt. Också en av de gamla kollektivradioföljarna. Hur många gånger har Holy Connie, Baby Connie spelat? På... Det här blir väl fjärde gången, eller? Tror jag ramlade in andra året vi var på Öjaby. Ja, jo. Då spelade han och Musho tillsammans. Ja, just det. Under namnet... Nej. Jo, Lush Authority tror jag. Eller om de körde under Holy Connie versus Lush Authority känner jag inte igen. Men det var något projekt de hade tillsammans, men de kanske aldrig spelade under det namnet. Jag tror även de uppträdde på Säljerid någonting under namnet typ Djur som hatar människor eller något sånt där. Okej. Okay. Han har bara blivit bättre och bättre i alla fall. Och framförallt sen live-grejen har ju blivit riktigt cool. Senast det var ju rent episkt. Jag är väl lite jävig där med tanke på att jag stod halvnaken och dansade på scen. Och du kan berätta lite om det. Ja, det var en trevligt. Conny stod för öl och cigaretter under spelningen, och det enda jag behövde göra var att dansa och under spelningen ta mig mer och mer kläder. Och det var inte bara du, det var han och... Vad heter den andra? Sidekick. Ja, jag har glömt vad han heter nu, bara för det. I alla fall, han brukar alltid ha med sig två bakgrundslanser nu för tiden. Nu senast jag såg honom var han i och för sig själv på scen. Men det var ju väldigt trevligt ändå. Även rent musikaliskt så blir det ju bara bättre och bättre. Det här är ju då Hua Fua Sua Rave. Som ni hör. Ja, det måste vara någon riktig slump sampling. Man fick alltså göra en låt på. Ja, sjukt trevliga melodier. Jo. Det här är också någonting jag skulle kunna tänka mig. Ha recension på typ samma klubb som I Am Trip. Även om det här är ju mer rakt på dansigt. Så är det ju fortfarande ganska skevt för att spelas på en vanlig elektronisk klubb. Det är ju inte rakt techno liksom. Nej. Jag tycker hans senaste platta är döpt efter typ som det låter i Fetus House. Fosterhus. Jag tycker det är en ganska passande genrebenämning på honom. Är det någon förstadie till house då, menar du? Ja, jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Jag tycker bara det känns som att det träffar rätt. Fetus house. Men det här är mer garage, two-step. Jo. Tempo i det i alla fall. Och beatet är ju mer så. Det är inte house beat. Nej. Jag vet inte om jag hört honom göra heller riktigt. Nej, egentligen det är det väl inte alls för jämkret i house. Jag tycker bara det låter bra. Men jag vet inte, alltså rent genremässigt så tycker jag det här är så jävla svårt att sätta någon genre på. Det är liksom... Ja, det kommer också i det nästan. Jo, det blir väl där. Sen hur intelligent han är, det vet jag inte. Det är mer partygrejer så här, det kanske inte är... Men IDM är ju en, alltså hela den här genren har ju blivit kritiserad för att det är så fånigt genrenamn att musiken skulle vara intelligent. Men samtidigt har jag alltid tänkt IDM att det är ofta konstiga taktarter och så, medan det här är ju ganska rakt på sak sen att... Ja, visst. Det är ju mer att liksom hela tanken kring hur en låt är uppbyggd är flummig. Det är inte så här rak elektronisk popdänga, utan det är väldigt mycket biten i stämningen. Jag menar det här partiet. Det här är ju dubstep. Jo. Och sen kommer det en väldigt poppig slinga på det. Ja. Men han kommer ju från chips. Ursprunget i alla fall. Så nu är han väl, eller använder väl annan utrustning än bara Gameboy. Gameboy Advance kör han med, eller är det bara för prylar han spelar med? Jag tror att nu kör han väl på ett PSP. Men det är ju något tracker-program som heter Little Piggy Tracker, tror jag han kör. Jag tror det är därför den här plattan heter LGPT Princess, för att det står för liten. Ja, jag vet inte. Den kanske är skitsamma. Han kör på någon tracker på PSP i alla fall. Men jag har hört att han vill gå, eller att han ska gå tillbaka mer till Gameboy också. Så att det blir mer renodlad chip om man nu ska vara puritan när det kommer till sånt. Vi pratade lite förra gången om hur chipmusiker börjar spela chip, men sen tänker jag att de skulle kunna bli mer som riktiga musiker och använda annan utrustning också och göra det fetare, men då tappar sin kärna på något sätt. Men det tycker jag inte Holikon har tappat någonting av, utan det gör det ju verkligen bara bättre. Han har väldigt snygga lush, hur säger man det på svenska? Lummiga ljudbilder i sina låtar. Jo. Som är jävligt snygga tycker jag. Väldigt väl producerade. Jo, jag tyckte också att det var ett bra drag att gå för att bara köra Gameboy till att köra där han kan använda riktiga samplingar. För jag menar, han bemästrar ju tracker-grejen. Det har man ju. Ja, men det känns som att jag gillar, som för den senaste plattan Fetus House, så är det några låtar där han har samplat oljefat, så här karibiskt låtande slaginstrument, eller inte nödvändigtvis slaginstrument, ja skitsamma, du spelar ju noter på det i alla fall, och det har han samplat jävligt snyggt, och det har liksom melodierna hade han ju kunnat återskapa på ett Gameboy, men det hade ju inte blivit alls samma sak. Om vi ska gå vidare då till hans gode vän Musho, så har han väl mer stannat i hardcore chip. Ja, han har ju inte... Han, ja, under namnet Musho så gör han ju bara Gameboy-musik, som jag förstått det. Han har väl andra projekt där han gör andra saker, bland annat Six-Eyed Cat Abyss tror jag han kallar sig, när han gör mer så här sci-chill eller någonting. Men under Musho så gör han väl fortfarande mest renodlad Gameboy. Då och då kommer det väl in till exempel en melodika eller så. Och han har ju spelat med Orkanmakaren. Ja, det är också bland de finaste spelningarna. Ja, men det är så en riktigt cool grej. Att, för hon kör ju fiol. Mm. Och så kör han Gameboy. Och så spelar de, jag vet inte vad man ska kalla det. Ja, det var väl 2012 de gjorde den Fusion-grejen. Jag tror att hon var med på någon låt nu förra året också. Om jag inte missminner mig. Ja, det minns inte jag. Det är möjligt att jag missminner mig helt enkelt. Ja, jag hoppas det återkommer. Jag har inte hört någon studionspelning, om man nu kan säga så, om det. Men han har ju väldigt fina melodier också. Också mer dubstep-influencer. Han har gjort en del riktigt feta grejer. Jo. Det är inte bara den här Eurodisco-chippen. Nej. Nej, men han har ju... Jag känner att han är väldigt unik med sin stil. Eller så. Det är väldigt mycket fokus på snirklande melodier. Och så här, det blir liksom inte så här att du kör ett tema och sen fifflar du lite med det. Och kör det liksom i 4 minuter och kör typ full on fist pumping chip, utan mer det känns som att han har en annan inställning. Han gör melodier som sträcker sig längre ofta. Ja, precis. Det här är en låt från hans näst senaste släpp, tror jag vi sa det, va? Mm. Ingenting försvinner, allting sprider sig, heter albumet. How to be a cat heter låten. Mönsterbaserat riktigt heller, det är väldigt utvecklar sig hela tiden i olika riktningar. Ja, det är det jag gillar, att han utnyttjar verkligen Gameboy till max, för jag tror bara det är ett Gameboy liksom. Och det känns ju mer fylligt i sin ljudbild än mycket chipmusik. Det är mycket som pågår på en och samma gång, eller egentligen är det ju inte det, för det är fortfarande bara 4 kanaler. Är det 4 kanaler bara? Ja. Men det kan man inte tro. Nej, alltså det han gör, det är ju väldigt snyggt genom att... Nej, hur det han gör, det ska jag inte ens försöka förklara, för jag har ingen koll. Nej, jag har själv inte gjort så mycket Gameboy-musik. Nej, jag är ju, för mig är det magi. Jag har ju mest gjort noise när jag har gjort Gameboy-musik. Men jag har inte... Jag tror att han gör musik i LSDJ, som är det stora tracker-programmet på Gameboy. Och det är jag inte alls bevandrad i. Jag har bara lärt mig fippla i de absoluta grunderna. Så jag har inte någon aning om hur man krämar ur det här ur sitt Gameboy. Jag hade inte lyckats med det i Nanoloop i alla fall. Gått vidare och gör en mycket annan spelning också. Control Dance kommer att spela där till exempel. Inte vad jag vet. Om ni blir av, alltså lyssnar ju folk. Om ni har någon form av intresse för chip, går nu direkt och köper biljett till Control of Dance. Annars kommer inte det bli av. Jag såg idag att de har sålt 14 stycken biljetter. Jag tror de hade sålt 15 när jag kollade, så har de sålt en idag i alla fall. All right. De måste sälja 300, tror jag. Inom 2 veckor. Ja, innan sista maj. Och det är jävligt synd. Ja. För det är en festival som verkligen behövs i Sverige. Ja, vi kan ju inte ta åt oss alla jävla chipmusiker. Vi måste finnas lite fler scener för det. Det blir ju lite tråkigt. Att bara för de musikerna och bara spela på tillbakagaka. För ärligt talat, det finns ju ingen speciellt levande chipscen i övrigt i Sverige som jag känner till. Det har ju funnits massa klubbar och sånt, men nu är det ju enskilda event som händer med väldigt långa intervaller. Mm. Jag vet att en fest i 8 bitar sker väl fortfarande då och då. Ja, det pratade vi om senast. Det var ju för 2 veckor sedan eller något sånt. Ja, men annars tror jag inte det finns några egentliga återkommande event. Nej. Och det är ju väldigt synd, för vi har en av världens bästa chipsscener. Ärligt talat, vi har några av de största. Och en bokning som jag glömt att boka, men som jag har skaffat kontakt med i Örebro. Mm. Mark Tone. Aha. Han hänger runt där faktiskt. Det är ju en legend inom chipscenen om någon. Jo. Jag satt och lyssnade ibland på hans track, vad heter det nu? Hans låtar som fanns till när man installerade Need for Speed 3. Ja, ibland så bara drog igång den installationsprogrammet bara för att höra. En sån här crack throws, ja, tror de inte. Eller så crack intro. Ja. Jo. Det får bli nästa gång kanske. Ja. Det är den. Men tillbakakaka är mer än chip. Många olika. Nästa artist är också en helt ny bokning. Mm. Från Stockholms utkanter. Mm. Träffade honom på en radiogala och blev fångad direkt av namnet bara. Laika, den döda hunden. Sen hängde jag med honom hela kvällen. Han gick bredvid mig och drog många av sina texter. Han brukade göra så ibland, också en väldigt socialt medveten snubbe. Pratar om vad som händer i Stockholm, hur människor relaterar till varandra och så här. Mm. Den här låten, han har lagt upp 2 låtar på sin SoundCloud. Den här ena, Tänk att få vara barn. Tider och bekämpa mot vind som är fett överdrivet. Och varje dag som om vi vore det sista, håller hårt i det som tänder vår gnista. Föräldern är vår själ, är vår glitt flexiv. Det är också något som är hyfsat nytt för att tillbaka hiphop. Ja, det var väl förra året, det var första gången. Imperfekt. Ja, och man bortser från Holy Connys rapnummer. Ja, just det, grann vi pratar om. Han har ju bidrat till sig det spåret också. Det tycker jag är det grymaste faktiskt. Ja, det är en genre som borde utvecklas lite chip-hop. Men det är ju en diskussion för något annat. Det är en diskussion som inte har så mycket med Leica, den döda hunden. Nej, han kör väl med en DJ. Itka heter hans DJ. Jag kommer inte ihåg vad det står för. Men här får ni lite om fattar du tycker. Jag tänkte precis detsamma. Han är jävligt rapp. Ja. På samma sätt liksom. Jo. Och Stockholmsdialekt. Och det här är väl en av de mer hoppfulla låtarna ändå han har. Det är ganska mörk hiphop ofta. Det var någon text. Det var det starkaste han berättade för mig. Handlade om ungdomar som stod och prostituerade sig på skolgården. Och det han berättade en gång så hade han gått på stan och rappat den texten till folk han mötte liksom. Och sagt hur det går till, hur skevt samhället är i vissa aspekter liksom. Och pratade rakt i ansiktet till folk på stan. Ingen bryr sig riktigt. Han har mycket att säga, sett mycket. Men kanaliserade på ett mycket mer konstruktivt sätt än vad de flesta gör. Det är lite taskigt att sitta och snacka sanna låten nu. Jag får kolla upp det om ni är intresserade av det här. Du får helt enkelt kolla på honom tillbaka i gången. Fredag tror jag. Tänk att få vara barn. Tänk att bara få vara barn. Schemat gick väl upp hyfsat snart på Facebook. Får vi vänta på möjligtvis någon annanstans också. Tänk att bara ja, det är några små detaljer kvar. Det finns några små luckor. Små luckor. Kanske ska sparas luckor också för spontanitet och improvisation. Mycket det handlar om också. Ska det ju inte. Och om folk vill boka sig på plats så är det en sköj också. Ja, det är några återbud som jag ändå vill ska komma. House of Raging Women och Carpis. Men gemensamt är starkare. Ja, vi står emot allt. För tillsammans är vi starkare. Det finns ett läge för freestyle. Ja, jag har inte riktigt... Har du inte kommit vidare med din... Dr. Judas så är fan ingen att ligga med. Jag har faktiskt inte försökt, men det kanske börjar bli dags att styra upp det. Ja, det kommer nämligen en hiphopback till. Jo. Till tillbaka. Men den är väl du väl... Känner du väl väl till? Ja, jag har hört någon låt om. Det är The Adam Smith Problem från Örebro som backade av ett, det är liveband, influenser av både blues och funk och jazz och lite allt möjligt. Jo, jag gillar grejen med livespelad hiphop. Det finns ett annat utrymme för freestyling då som inte nödvändigtvis saknas i liksom vanlig hiphop, men jag gillar när det är live helt enkelt. Det leder till andra saker. Ja, det finns ju absolut öppningar för open mic och liknande. Jo. Men det är inte alls lätt att få till det. Men det brukar vara väldigt långa låtar. Det är väl det är mer ett kollektiv än ett band kan man säga. Det brukar vara 3, 2, 3, 4 och MCs. Och roten i bandet är väl basgitarr, trummor. Men även saxofon, trumpet, fiol, percussion, lite olika. Då kan jag lyssna på ett smakprov. To corrode the tenement, the center of the revolution, like beer in Finland. Also, always kept his personal sauna on fire. Ball so hard they call him the heat persona. Fight engine number 9 kept exposed by the footlockers. So high strung his personal shepherd with beta blockers. Psykedelisk. Det här är också ganska psykedelisk. Men det är mycket på grund av att det är dubmaster Bo Eson som har mixat det. Inspelat på Ullbandy. Dubbat. Är det live spelat eller är det ja, visst. Ja, det är live. Ja, det är ju inspelat i e-portal men live alltihop. Jo, men det är det är det alltid mer eller mindre. Men det är ju en låt som vi brukar spela. Men det skiter lite i formen när ni spelar den, eller? Ja, det här är väl en låt som har... Det här är övergången till exempel. Får se vem som får ta det här solot. lite mångkaka. Den. Ja, det kommer ju gå över. Nåväl. Ja, då kan vi inte lyssna på fler låtar. Men då blir det fint. Då har vi ett program kvar. Jo. Så får vi se om jag medverkar eller om du tar in någon annan. Du kan ju alltid tvinga till och säga att han brukar ha saker att prata om. Eller ta in Anna och köra det på engelska. Ja, det kanske borde jag faktiskt också. Det saknas ju fortfarande internationella akter. Jo, det gör ju det. Men det är lite svårt att locka dem när man inte kan betala för resan. Ja, jo. Ja, men tack ska du ha, Judas, för idag. Tack själv, Elian. Vi hörs. Det gör vi. Sen du någon där